kafa tutuyor aşka, gözü kara. O yine bildiğini okuyor. Çiçek gibi tazecik, kıymet gibi tanecik, ana sütü gibi. Dudu dudu dilleri lıkır lıkır içmeli, gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi bir. Dudu dudu dilleri lıkır lıkır içmeli, gözleri derya deniz. Tutunur aşka, gözü kara. O yine bildiğimi okunur. Yeah, of.